tengo mi niño. Ay, ay, ese ngo mingi. Ata oyini biso yaka oyoka miziki. Ndo bongo limotema. Yaka no kim, kusilikate paladoe.